Expliquen que durant la campanya a Sicília, un almogar va caure presoner dels francs i va ser portat davant del rei. Aquest, intrigat per la fama que es deien els almogàvers, li proposà un tracte. L'almogàver s'enfrontaria a un duel a mort, cadascú com les seves armes, amb el millor dels seus cavallers, i si guanyava el deixaria lliure. L'almogàver va acceptar sense dubtar-ho, i així es veia amb la seva llança i el seu coltell davant del millor cavaller dels francs, amb tota la seva armadura, les seves armes i muntat damunt del seu cavall. El català es plantà a una distància suficient davant del cavaller franc i esperà que aquest es llancés al galop contra ell. Aleshores, clavà la llança contra el pit del cavall, que amb el ferit caigué batut. Cavaller i armadura rodolaren per terra, però abans que el franc pogués reaccionar, l'almogàver ja li havia saltat a sobre, arrencat el cas i es disposava a tallar-li el coll amb el coltell, quan el rei franc va manar que s'aturés. El deixaria lliure, però li demanava que no matés el millor dels seus homes.